είναι το νέο τέταρτο μνημόνιο. Το διπλό μνημόνιο Τσίπρα. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο άρχηγος και πίσω του η σκύλη. Το διπλό μνημόνιο Τσίπρα. Πόσο κάνει? Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά χαρτιά και τσόχα. Κρατά τη μύτη σου μακριά να μην σε πάρει μπόκα. Πόσο κάνει? Πόσο κάνει? 63 δις. Να το χαιρόμαστε. Να το εκατοστήσουμε. Και αυτές οι δύο ευχές να ξέρετε ότι θα ισχύσουν. Γιατί πολλές από τις ευχές που δίνουμε οι άνθρωποι δεν ισχύουν. Αλλά αυτές οι δύο ευχές, να χαιρόμαστε το τέταρτο μνημόνιο και να το εκατοστήσουμε, θα πιάσουν τόπο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς τα λέγαμε και από το πρώτο, ότι θα φτάσουμε στο δεύτερο, στο τρίτο. Βγάζουμε τα μεσοπρόθεσμα απ' έξω. Στο τέταρτο, θα έρθει και το πέμπτο. Γενικότερα, θα έρχονται τα μνημόνια. Οι άνθρωποι θα φεύγουν. Οι μέρες θα κυλούν προς τα μπροστά και θα βρίσκουν τα μνημόνια που θα έρχονται από μπροστά, γενικώς σε λογική μετοπικής σύγκρουσης. Είναι λοιπόν το τέταρτο μνημόνιο, το ανέφερε και ο Αλέξης Τσίπρας αρκετές φορές χθες στην Βουλή. Ψηφίστηκε από τις γνωστές δύο κοινοβουλευτικές ομάδες των προθήμων, των τωρινών προθήμων, γιατί έχουμε και τους παλιούς πρόθυμους. Οι παλιοί πρόθυμοι έκαναν το σόου να δείξουν ότι διαφωνούν και καλά. Ζήλευαν που οι τωρινοί ψήφιζαν, αλλά ήρθε το τέταρτο μνημόνιο. Τώρα όμως τι γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Τι γίνεται? Αυτό που γίνεται είναι ότι η κυβέρνηση φέρνει τέταρτο μνημόνιο και ότι τα αντίμετρα είναι αέρας κομπανιστός. Τέταρτο μνημόνιο. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Πέσαν όλα τα ταμπού. Η κυβέρνηση φέρνει τέταρτο μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Και ότι τα αντίμετρα είναι αέρας κομπανιστός. Επιτέλους, έγινε ειλικρινής ο Αλέξης Τσίπρας μετά από δύο χρόνια παρλαπίπας και παπάντζας. Έγινε ειλικρινής. Αυτό που είπε χθες, το ακούσαμε μόλις, είναι αληθινό. Δεν μπορεί κανείς να το διευκρινίσει, και το ένα για τα αντίμετρα και το άλλο για το τέταρτο μνημόνιο. Βεβαίως έχει τεθεί ένα θέμα πολύ σοβαρό, ανέκυψε χθες στη διαδικασία συζήτησης και πρέπει να σταθούμε κι εμείς, επειδή ακριβώς είναι πολύ σοβαρό, αν το συγκεκριμένο είναι τέταρτο μνημόνιο, αν είναι μεσοπρόθεσμο. Αλλά όπως μας είπε ο Τσακαλώτος, που ξέρει και τα μετράει, γιατί κάθεται εκεί μες στο Υπουργείο και μετράει και έχει παραλάβει από τους προηγούμενους και πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους και των μνημονίων, μπορεί να είναι και το 14ο. Ας παρακολουθήσουμε λίγο τον συλλογισμό του. Εγώ να δεχτώ ότι είναι το τέταρτο μνημόνιο, αν εσείς δεχτείτε ότι είναι το 14ο μνημόνιο. Γιατί όπως σας είπε ο Πρωθυπουργός, το πρώτο μνημόνιο είχε 5 επικαιροποίησεις, το δεύτερο μνημόνιο είχε 4 επικαιροποίησεις. Κάθε φορά που γίνεται αξιολόγηση έχουν και οι δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα να βάζουν καινούργια θέματα και καινούργια μέτρα. Ίσχυε σε εσάς, ισχύει και σε εμάς. Οπότε διαλέξτε ή να το λέμε το τρίτο μνημόνιο ή το 14ο. Θα μπορεί να γίνει και ένα δημοψήφισμα για να αποφασίσουμε την αρρύθμιση τη σωστή των μνημονίων. Γιατί με όλα αυτά, λογικό, έχουμε χάσει το λογαριασμό. Και επειδή θα έρθουν και άλλα, και μεσοπρόθεσμα και πακέτα, και από φθινόπωρο, μην νομίζετε θα πάνε μακριά, πρέπει να ξέρουμε όλοι για ποιο μνημόνιο λέμε. Γιατί μισή το λέμε μεσοπρόθεσμο, οι άλλοι το λέμε τέταρτο, οι άλλοι 3+ ή 3S, ανάλογα την εταιρεία που συνεργάζεται κάποιο. 5+1 το λέμε εμείς εδώ πάντα, γιατί λειτουργούμε με βάση το μέλλον και όχι το παρελθόν. 14ο, λανσάρει μια νέα πρόταση ο Τσακαλώτος. Καμία αντίρρηση, να τεθούν όλες οι προτάσεις στον ελληνικό λαό, ο οποίος με την σοφία που τον διακρίνει θα κληθεί προθήμως, φαντάζομαι, και σε αυτή την περίπτωση να διαλέξει τη σωστή αρρύθμιση για τα μνημόνια που του έχουν πέσει στο κεφάλι και κάθεται και τα μετράει όταν του πέφτουν στο κεφάλι. Ταλέντο μεγάλο Τσακαλώτος, το ξέρουμε. Θεωρητικώς έπρεπε να είχε παραιτηθεί, γιατί έριξε το αφορολόγητο ο ίδιος, δεν έπεσε μόνο του στα 5 από τα 9 που είχε απειλήσει ότι θα παραιτήτω. Αλλά ταλέντο επίσης είναι και η κυρία Σκουφά, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, νέο ταλέντο, νέο μπουμπούκι. Προστίθεται δίπλα στην Αυλωνή του, δίπλα στην Καρακώστα, δίπλα στον Μπαλάφα, δίπλα στον Παπαδημητρίου, νομίζω λέγεται ο άλλος από την κεντρική Ελλάδα. Γενικώς έχει πολλά ταλέντα αυτή η Βουλή. Η κυρία Ελισάβετ Σκουφά, Μπέτι όπως τη λένε, η Ρόζα Λούξεμπουργκ όπως την αποκαλούν, της Πιερίας. Ξεχνάτε να αναφέρετε ότι όταν ήρθαμε αντιμέτωποι ως κυβέρνηση με τις παράλογες απαιτήσεις του Δούνου του για λήψη μόνο αρνητικών μέτρων, μόνο αρνητικών μέτρων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες απαιτήσεις θα πλήρωναν τα συνήθη υποζύγια, εμείς για ακόμη μια φορά είπαμε όχι, γιατί το όχι δεν το είπαμε μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015, το λέμε κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με παράλογες απαιτήσεις. Και γύρισα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο, μοντέλο απ' την κάτοχη που είχε φωνή σοπρόνο. Σε ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία, στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Γιατί το όχι το λέμε κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με παράλογες απαιτήσεις. Και πάντα σε αυτά τα ταλέντα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο το περιεχόμενο των λόγων, είναι και το ύφος, η φωνή, η χρειά της φωνής, ο στόμφος, εκεί που δυναμώνει, εκεί που χαμηλώνει, ο ρυθμός της φωνής. Γενικότερα, επειδή δεν την έχετε και σαν πρόσωπο στο νου σας, γιατί είναι νέο ταλέντο, αλλά από τη φωνή μπορεί κάποιος να καταλάβει. Κρατάμε την ουσία όμως, εμείς δεν στεκόμαστε ποτέ στην επιφάνεια προς Θεού. Πάμε στην ουσία που λέει πάντα λέμε όχι, πάντα λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ όχι, το πιστεύουν κιόλας, όταν έρχονται παράλογα από το Δουνουτού μέτρα ή παράλογες απαιτήσεις από το Δουνουτού. Μια απάντηση, θα μπορούσε κανείς να τη θεωρήσει και έτσι, δίνει ο Τσακαλώτος. Έχουμε εξηγήσει ότι και θα μειωθεί το αφορολόγητο. Μπράβο! Και θα μειωθούν οι συντάξεις. Μπράβο! Το ξέρουμε ότι αυτό το κάνουμε. Είναι μέσα στην ιδεολογία μας αυτό? Όχι. Είναι μέσα στην ιδεολογία μας αυτό? Όχι. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε? Όχι. Αυτό που κάναμε ήταν ένας συμβασμός, γιατί από την αρχή του μνημονίου ήταν ότι το Δουνουτού έπρεπε να μπει στο πρόγραμμα και το Δουνουτού είχε αυτή την απέτηση κατά τη δική μου άποψη, με τους λάθος υπολογισμούς και με την λάθος τεκμηρίωση. Δηλαδή δεν λένε όχι, όπως έλεγε Σκουφά πριν, στα παλαβά που ζητάει το Δουνουτού. Ξέρουν ότι είναι λάθος η τεκμηρίωση, ξέρουν ότι είναι λάθος όλα τα δεδομένα, σύμφωνα πάντα με όσα λέει ο Τσακαλώτος. Αλλά παρόλα αυτά τα δέχτηκαν τα όχι που λέει πριν το υπερταλέντο η Ελισάβετ Μπέτι Σκουφά. Αλλά όλα αυτά, όπως λέει ο Τσακαλώτος, γίνανε επειδή κάνανε ένα συμβασμό, όχι συμβιβασμό. Συμβασμό, έτσι τρώγεται και μία λέξη από το γνωστό τραγούδι της Μαρινέλλας. Δεν θα πάμε σε αυτό τώρα. Έχουμε σοβαρότερα εδώ να ασχοληθούμε. Ακολουθεί η συντρόφισσα, την ακούσαμε και πριν και την αγαπάμε πάρα πολύ. Να την πιάσουν και τα κανάλια σιγά σιγά, να της δώσουν βήμα. Καταλαβαίνετε, κόβει εισιτήρια. Η συντρόφισσα Ελισάβετ Σκουφά από την Πιερία. Συνάδελφοι του αγαπητότατου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θα πρέπει νομίζω να αναφέρετε πιο συχνά στο λόγο σας ότι η βάση της όποιας κριτικής και της όποιας ιδεολογίας σας είναι η Σοβιετία. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με το μοντέλο κρατών σαν την Σοβιετική Ένωση, να σας υπενθυμίσω ότι ακόμη και η συγκεκριμένη υπερδύναμη της Σοβιετίας προέβη σε ιστορικότατες συνθηκολογήσεις με υπέρια εκείνης της εποχής και μάλιστα εις βάρος χωρών και λαών. Πρέπει να τη φέρουμε εδώ. Αυτή την συντρόφισσα πρέπει να τη φέρουμε εδώ κακώς, και εμείς πρέπει να ανοίξουμε τις πύλες μας, του ανεξήγητου εννοείται, να δώσουμε λόγο σε αυτά τα ταλέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά, και υπάρχει πάγκος. Υπάρχει πρώτη ομάδα που είναι ό,τι καλύτερο. Κοιτάξτε, δείτε από τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, όλους τους υπόλοιπους από κάτω, όλο το Μαξίμου, τους επιτελείς, γραμματείς. Αλλά υπάρχει και πάγκος στους βουλευτές και είναι πολύ καλό αυτό. Ο Χόρν κάποτε στη γνωστή ταινία μετρούσε εκείνο το 1 εκατομμύριο, θυμόσαστε όλοι, θυμόμαστε το απόσπασμα τυλιγμένο στα χαρτιά και τους λογαριασμούς, προσπαθούσε να βγάλει άκρη. Αυτό είναι το νέο τέταρτο μνημόνιο, το διπλό μνημόνιο Τσίπρα. Πόσο κάνει? 1.101.110. Πόσο κάνει? 1.101.110. 1.101.110. Πόσο κάνει? 1.101.110. Άλλες εποχές, είχαν άλλη αξία τότε τα μεγέθη, τα νούμερα, τα ποσά, 1 εκατομμύριο, 101.000 και 10. Κρατάμε το 10 στο τέλος και πάμε να δώσουμε την καλύτερη απάντηση. Αυτό είναι το νέο τέταρτο μνημόνιο. Το διπλό μνημόνιο Τσίπρα. Πόσο κάνει? 300 εκατομμύρια, 190 εκατομμύρια, 877, 461, 368 εκατομμύρια και 10. Τώρα μας υποστηρίζει και το ΣΕΒ. Τώρα μας υποστηρίζει και το ΣΕΒ. Τώρα μας υποστηρίζει και το ΣΕΒ. Έγινε αριστερός και ο ΣΕΒ. Λογικό. Γενικότερα με τα μέτρα, το πακέτο, το μνημόνιο, μνημονιάκι που πέρασε χτες, δυσανασχετούν πάρα πολλές ή περισσότερες επαγγελματικές ομάδες, στρώματα του πληθυσμού, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, επαγγελματίες, μηχανικοί, γιατροί, μικροεπαγγελματίες, μαγαζάτορες, όλοι και με διάφορους τρόπους, είτε στη Βουλή επισήμως, στις επιτροπές, είτε τα σωματεία τους με ανακοινώσεις έχουν δυσφορήσει. Ο ΣΕΒ δεν έχει δυσφορήσει καθόλου, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση κατά όλων αυτών που συνέβησαν χθες, όπως επίσης και ο Σύλλογος των Ελλήνων Εφοπλιστών. Ούτε αυτοί, υπάρχουν, θέλω να πω, και δύο επαγγελματικές κατηγορίες σε αυτόν τον τόπο που από την αριστερή κυβέρνηση δεν έχουν ενοχληθεί. Λογικό, αριστερή κυβέρνηση, ΣΕΒ, βιομήχανοι, εφοπλιστές, λογικό όλα αυτά να πηγαίνουν μαζί. Τι λέει στη τελευταία ανακοίνωση δελτίο τύπου ο ΣΕΒ? Λέει ότι σήμερα που η Ελλάδα περνάει σε μια νέα φάση εξωστρέφειας, ακούστε το κι εσείς αυτό, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε να δώσουμε έμφαση στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Άρα τώρα μας υποστηρίζει και το ΣΕΒ. Μπράβο! ΣΕΒ. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Ο τελευταίος είναι ο Τσίπρας, ο άλλος είναι ο Τσακαλώτος και η χοροδία είναι η χοροδία του ΣΕΒ, η οποία δοξάζει την αριστερή κυβέρνηση με τα μέτρα που έφερε χθες κατά των εργαζομένων, κατά των δούλων αυτής της χώρας, των ηθαγενών, ή βάλτε όποιον προσδιορισμό θέλετε εσείς, μέσα θα πέσετε. Πολίτες μην τους πείτε, λαό ενεργό μην τον πείτε, όλα τα άλλα είναι μέσα. Άλλωστε υπάρχει ένα καθήκον πατριωτικό, ιδεολογικό, κομματικό, αριστερό καθήκον, το οποίο μας το περιγράφει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο δικός μας στρατηγικός στόχος, τέταρτο μνημόνιο, είναι καθήκον και πατριωτικό και κοινωνικό και προοδευτικό και αριστερό και δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε. Εκείνο που δεν μάθατε και οι μαύροι έγελάγαν είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας φάγαν. Δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο. Κρίμα στην ανθρωπιά σας. Τέταρτο μνημόνιο, καθήκον και πατριωτικό και κοινωνικό και προοδευτικό και αριστερό. Τέταρτο μνημόνιο, καθήκον αριστερό. Στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Δουμπουδουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γρία. Δουμπουδουμπου και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Οι 9 στους 10 στην Ελλάδα βλέπουν Survivor τώρα. Την ίδια ώρα που ψηφιζόντουσαν όλα αυτά στη Βουλή, εννοείται προέχει το Survivor, είχε και εθνική μάχη, Ελλάδα-Τουρκία. Τώρα τι θα βλέπαμε τα δεδομένα? Άλλο ένα μνημόνιο στο κάτω-κάτω πέρας, δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Δεν συζητήσαν στη Βουλή παροχές προς εργαζόμενους, αύξηση μισθών, οπότε να γυρίσουν όλοι να βλέπουν. Άλλο ένα μνημόνιο στη σειρά. Τι νόημα να έχει και τι ενδιαφέρον να έχει, μόνο τον έχει καταντήσει. Οπότε λογικό οι 9 στους 10 να βλέπουν Survivor. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, ξέρετε ποιος. Στέλνετε και SMS γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτζης ρυθμίζει τον ήχο και με μια παραδοχή ειλικρίνειας για άλλη μια φορά από τον Αλέξη Τσίπρα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο ταμπαγκιά και τα μέτρα. Και θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω ότι ξανακαταστρέφουμε τη χώρα, ότι διαλύουμε την οικονομία, ότι βυθίζουμε στο τέλμα την οικονομία και την κοινωνία και έχουμε πάει τη χώρα στην κόλαση. Βυθίζουμε στο τέλμα την οικονομία και την κοινωνία. Στην κόλαση. Κι η μαμά του Κίτσου. Δουμπουδουμπου και τα μπουμ φάγαν τη γρία. Δουμπουδουμπου και μπαμπουμ πέσαν όλα τα ταμπού. Το μνημόνιο είναι καθήκον και πατριωτικό και κοινωνικό και προοδευτικό και αριστερό και δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε. Αν δεν ακούσατε καλά, είπε το 40. Δεν είπε το 4. Το έχει τρέξει ο άνθρωπος, βλέπει μπροστά, είναι και νέος, έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Να είναι καλά, να είμαστε όλοι καλά, να τα χαρούμε. Και τα 40, τα 40. Όπως το πάρει κανείς, τα 40. Θέλαμε να το κάνουμε με όλους τους βουλευτές και τους 153 που ψήφισαν χθες. Θα θέλαμε περίπου 10-15 εκπομπές συνεχούς ροής, οπότε το κάνουμε με 5-6 μόνο από αυτούς τους πολύ ωραίους τύπους που πάνω απ' όλα είναι συνεπείς και είναι και αξιοπρεπείς σαν άνθρωποι. Επικρατείας, Δραγασάκης Ιωάννης. Δεν ψηφίζουμε νέα μέτρα εφόσον πρόκειται για μέτρα εκτός της συμφωνίας. Δραγασάκης Ιωάννης. Ναι, Αλφα Αθηνών Φλαμπουράρης Αλέξανδρος. Δεν είναι δυνατόν να νομοθετήσουμε νέα μέτρα πλέον αυτών τα οποία έχουμε νομοθετήσει και είμαστε υποχρεωμένοι για μετά το 2018. Φλαμπουράρης Αλέξανδρος. Ναι. Βούτσης Νικόλαος. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει τέτοια μέτρα, μας λέτε. Ούτε κατά διάνοια. Αυτό σημαίνει ότι αν μας φτάσουν μέτρα. Μα δεν θα φέρει η ελληνική κυβέρνηση τέτοια μέτρα προς ψήφιση. Μπορούν να κατηγορηματικά. Ναι. Είμαι σαφής. Βούτσης Νικόλαος. Ναι. Μανιός Νικόλαος. Τώρα θα σας φέρει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας μείωση του αφορολόγητου στους 5.000. Δεν θα το ψηφίσετε. Όχι. Τι όχι. Δεν θα το ψηφίσετε. Δεν θα το λέω. Εγώ. Μανιός Νικόλαος. Ναι. Ούτε τις συντάξεις. Όχι. Ναι. Μπαλαούρας Γεράσιμος. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε σε καμιά περίπτωση την απέτηση για μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος. Μπαλαούρας Γεράσιμος. Ναι. Φρουρά! Φρουρά! Ξηδάκης Νικόλαος. Θα τους ψηφίσετε αυτούς τους φόρους, τα νέα μέτρα. Μας ζητούν οι δανειστές. Μείωση του αφορολόγητος. Πιέζουν. Νομίζω τα αφορολόγητος, συντάξεις, εργασιακά. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πέρα από το οποίο δεν υπάρχουν άλλες αντοχές. Ναι. Β' Πειραιός. Πίτσας Δημήτριος. Δεν πρόκειται να πάρουμε προληπτικά μέτρα για το 2019. Το θεωρούμε όχι απλώς παράλογο, εκτός του ευρωπαϊκού δικαίου, εκτός του ελληνικού συντάγματος και εκτός της συμφωνίας. Ναι. Β' Δημήτριος. Θέλει μείωση αφορολογήτου. Που λέει όχι Αθήνα. Που λέει όχι. Αύξηση φόρου. Που λέει όχι Αθήνα. Σε όλα λέει κατάργηση, όχι. Κατάργηση όχι Αθήνα. Άρα που πάμε. Κάψη λοιπόν. Πια όχι Αθήνα. Άρα που πάμε. Όχι λοιπόν. Ναι. Φωτίου Θεανό. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι. Αν τους βάζαμε όλους, θα θέλαμε, είπαμε, 10 εκπομπές. Δεν ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή να το τολμήσουμε και να το κάνουμε. Λάος μέρος Α. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να πω. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Γιατί? Γιατί δεν βρίσκω εύκολα. Εσύ έχεις γίνει δύσκολος. Εντάξει, γιατί μόνο εγκόμενες δύσκολες, δεν κατάλαβα. Ναι, καλά, καλά. Αυτό είναι καλό, βέβαια. Ναι. Είναι θετικό για σένα. Σημαίνει ότι έχεις πολλή ζήτηση. Ή ότι απλά κάνω το δύσκολο, έτσι, χωρίς λόγο. Ναι, ήθελα να σου πω συγχαρητήρια, εσύ, Αποστολή. Γιατί τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Α, και ποιο μεγάλο πνεύμα. Τι ωραία που τα είπατε προχθές. Ένα πουλάκι μου το σφίριξε, βέβαια. Δεν πρόλαβα να σε ακούσω. Είναι φτιαχτό αυτό με τη Χρυσή Αυγή, ρε παιδί μου, με το ΣΥΡΙΖΑ. Α, καλέ, χαζομάρες, αυτά τα λένε δεξί. Όχι, ρε παιδί μου, το είπατε. Εσύ, ο Άδωνης, είσαστε. Αυτό, ναι, γι' αυτό λέω. Άντε, φτάνει χαζά. Μην τα πιστεύεις. Εσύ ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Όχι, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο, έτσι, λίγο. Λίγο, τα πάνω πάνω. Λίγο, όχι. Να κάνω δύο περικοπές σε συνταξιούχους, έτσι, κάτι λίγο, έτσι, λίγο αριστερά. Δώσ' μου λίγο αριστερά, δώσ' μου, σε παρακαλώ, λίγο αριστερά θέλω. Πες μου λίγο ελπίδα. Εσύ και πες μου, γιατί δεν μου λες τώρα με στεναχωρείς, έλα τώρα. Ο Θήμιος σήμερα με αυτά που ταχυτικά που έβαλε τους ξεβράκωσε όλους και τους 53. Έτσι. Άσου Θήμιο Μεράκλη. Α. Ένα μικρό ανέκδοτο να σου πω. Συναντήθηκαν δύο που μιλούσαν διαφορετική μητρική γλώσσα και κούτρα πάντα ξέρουν λίγο γαλλικά και άρχισαν να συνονοούνται κούτρα πάντα στα γαλλικά. Και τσαντίστηκε ο ένας που ήξερε τα περισσότερα και του λέει Βουβουτρομπέ, μποκού μεσιέ. Να το επαναλάβω. Πες το, μήπως γελάσουμε τη δεύτερη. Βουβουτρομπέ και το απαντάει ο άλλος. Βουβουτρομπέ, μποκού μεσιέ. Και του λέει ο άλλος, είσαι μεγάλος τρόμπας. Τρομέρα. Συγγνώμη που ως Έλληνας θα βρίσω Έλληνα, πατριοπούλα μάλιστα, αλλά όταν ακούω την λίγο πριν μπει στο meeting από το Southampton να μου κάνει μαθήματα ταξικότητας, θα μπορούσα λοιπόν ως Έλληνας προς Έλληνας, μπάμπη και γάμπης κουκλάρα μου. Ντροπή δεν θέλω. Σεξιστικό, ευχαριστώ. Σεξιστικό δεν το δέχομαι και γεια. Για Έλα. Την περινή ημέρα και για τις πορείες και που γίνονται ενάντια στα μνημόνια και σε όλα αυτά που γεσέ και δεν σημαδεύεται, θέλω να ευχαριστήσω το ΠΑΜΕ που περιφρονεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη Βουλή, έτσι, για να ψηφιστεί, να μην μπει μέσα ο λαός και τα σπάσει. Γιατί ο λαός ήταν έτοιμος να μπει μέσα, για να καταλάβω. Να μην μπει. Ναι, είναι καλά. Είδες κάποιον που είναι έτοιμος, δηλαδή έφτασε κάποιος στην πόρτα. Όχι, εφόσον όλοι υποστηρίζουν το ΠΑΜΕ. Άντε ρε, παιδιά, να πάμε, δηλαδή με την ευκαιρία, μα είναι, δηλαδή, άμα είναι να μπούμε μέσα, να το πάρουμε απόφαση να μπούμε. Δηλαδή στο κάτω-κάτω. Όλα προσκολλήματα και δικαιολογίες. Πάμε, ντούρε μαλακές. Είστε έτοιμοι γι' αυτό, για πες μου λίγο. Μπούκοσε το τηλέφωνο. Για πες μου, σε παρακαλώ, να ξέρω, ε. Ευχαριστώ, ενημέρωσέ με. Αν έρθεις και μνημόνιο ντυθείς, αν έρθεις και στον έρπη σου κρυφτείς, αν κάτσει και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα ξαναβγεί. Στους ανέργους τρώτε το ψωμί, αν και στους γερούς δίνετε πουλί, αν τους εμπόρους δεν είναι μια κλωστή, να δω στο τέλος ποιος θα κρεμαστεί. Γιατί δεν πήγε σε Eurovision. Δεν με ψηφίσαν οι μαλάκες. Θέλανε την Ντέμι, δεν θέλανε τον Καντέμι. Εσύ βγήκε στον αγόρι, εσύ ωραίο στήσιμο, ωραίο ρούχο. Το ρούχο ήταν υφεσπέσιο, μου άρεσε. Εντάξει τώρα, συγγνώμη. Και είχα και περισσότερο βυζί από την άλλη και από δάρα. Βέβαια, γιατί δεν πήγε εσύ, γιατί αγόρι, γιατί. Δεν ξέρω, του τρόμαξε λίγο το πόδι μου που ήταν σαν τη Σόφη Πασχάλη. Θα είναι σαν να μπαίνει ανάπτυξη, θα είναι Γερμανού κατά. Ξηθάνε, σαν να μπαίνει ανάπτυξη, να φας κατά. Εγώ να δεχτώ ότι είναι το τέταρτο μνημόνιο, αν εσείς δεχτείτε ότι η γη δεν είναι επίπεδη, αλλά είναι σφαίρα. Σφαίρα που γυρίζει και κάνει και τη δουλειά της η σφαίρα, όχι μόνο αυτή που γυρίζει, αλλά και οι άλλοι. Μια που τα πήγαμε έτσι στους νόμους της φυσικής, ας μπούμε και στην τάξη της σχολική για να παρακολουθήσουμε μάθημα. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Παιδί μου, τι να σου πω, απορώ με το θράσος. Σιγόν. Μάθημα ξέρεις. Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις. Ξέρεις. Λέγε. 3,5 συν 1 μείον 1. Πόσο κάνει. 3,5 συν 1 μείον 1. 3,5. Μπράβο παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Καλά τα πήγε, γιατί ήταν ένα κομβικό θέμα, ήταν και πρόσθεση και αφαίρεση, ταυτόχρονα όλα μαζί τα πέτυχε σωστά, άρα είναι ικανός να γίνει πρωθυπουργός. Όταν μεγαλώσει το παλικάρι που ακούσατε, θα γίνει πρωθυπουργός, θα πάει πολύ καλά στα μαθηματικά, μιλάει και καλά, οπότε δεν θέλει και πολύ ο λαός για να διαλέξει κάποιον για ηγέτη του. 1-2 στοιχεία από τα 100 που είναι απαραίτητα για να διοικήσει κάποιος ένα λαό και τις ζωές του. Εμπρός, της γης, η κολλασμένη, ναι. Γεια σας Αποστόλη, Γιώργος από Σουηδία. Γεια σου Γιώργο. Να είστε καλά για την εκπομπή σας. Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν όντως παίρνουμε αυτό που μας αξίζει ή όχι. Είναι μια ερώτηση με σχέση και με αυτά που έγιναν στη Βουλή τώρα τελευταία με τους ξυλοδαρμούς. Νομίζω ότι μας αξίζει. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που έχουν άλλα ιδεώδη, ας πούμε, και δεν τους αξίζει τέτοιο πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Έλα μωρή Λουλού, καλοκαιράκι τώρα, Λουλού να πούμε. Τι καλοκαιράκι, παιδί μου, τι καλοκαιράκι, είναι αυτό καλοκαιράκι. Εντάξει μωρό μαλάκα, έγινε τώρα μια παρένθεση να πούμε για να μην συνηθίζουμε απότομα, μην κάψουμε και τίποτα αρχίδια. Ναι. Δεν μου λες, επιτέλους δικαιωθήκαν, έτσι. Αυτοί που στείλαν τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε, για να τους δει όλους μέσα στη Βουλή και τέτοια. Α, ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά να υπάρξει μια δικαίωση. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, εμείς που εκπλαγήκαμε ακριβώς. Εγώ εκπλάγηκα. Που εκπλάγηκες, εσύ που εκπλάγηκες. Ότι τι, αντί να λέει ο κόσμος ότι η Χρυσή Αυγή είναι συνεπής και κάνει τη δουλειά της, δηλαδή τι μπήκε να κάνει η Χρυσή Αυγή εκεί μέσα. Είδες μαλακίες. Ή τι ήταν ο φασίστας, κάτι άλλο ήταν ο φασίστας. Αγάπη μου, ο φασίστας αυτό κάνει. Τον έβαλες εκεί για να κάνει αυτό και κάνει τη δουλειά του. Πού είναι το περίεργο. Να το πω, μωρή Λουλού, ή θα τα πεις όλα εσύ να πούμε και εγώ θα κάνω το θεατή απλά. Ο ρόλος είναι αυτός όμως, να ξέρεις, ο θεατής. Ακροατής για την ακρίβεια. Έλα ρε, Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Έλα, ναι, ναι. Μνημόνια για πάντα. Τι είναι αυτά που λες. Ποιος είναι. Ναι. Έλα ρε, Αποστόλη. Μνημόνια για πάντα. Εδώ σου δώσα εδώ τον πρόεδρο. Λα, τι άλλο θες. Ποιος είναι ο πρόεδρος. Εδώ, να φας με τον Λαφαζάνη μίλησες. Δεν το πήρες χαμπάρι. Να είναι καλά ο πρόεδρος. Φέτον πάλι. Πρόεδρε. Μεγάλη τιμή είχα. Δεν θέλει ο Χουσέιν, περίμενε. Σαντάμ. Του ζητάω από 50 ευρώ και δεν μου τα δίνει, περίμενε. Εδώ στο πεντάρικο. Ρε τέλειωνε, ρε. Ο Ταρίφα είναι Έλληνα, δεν αστείευεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μα 50 ευρώ πες. 50 ευρώ θέλει. Ναι, ωραία. Να τα δώσω. Δώστα, ναι, γιατί δεν με τα δώσει, δεν κατάλαβα. Κούρσα σε πήγε. Αυτό έχει πληρώσει για το ταξί του. Έχει φάει βέβαια έσπα από τον Πασό, καλά τέλο πάντων. Από εκεί τα έχει φάει, όμω τώρα μην τα δώσω. Δώστα τώρα εσύ γιατί είναι σε ανάγκη τώρα. Απλά να τον θυμάσαι, σημείωσε τον. Αποστολή. Έλα. Μου πήρε Μπαρθενιά επιτέλους. Σε ακούω από την εποχή της Μαλβίνας και μου πήρε Μπαρθενιά. Από την εποχή της Μαλβίνας. Μαλβίνα, παίζατε μαζί τότε, στο Sky. Μάλιστα. Που ποια εποχή με ακούς, γιατί εγώ αυτή την εποχή δεν ζούσα μάλλον. Έλα, μωρέ που δεν ζούσε. Ζούσα εγώ και ζούσε εσύ. Καλά, ζούσα, αλλά ραδιοφωνικά δεν ζούσα. Ότι έπαιζα ταυτόχρονα με τη Μαλβίνα, κάποιο λάθος κάνεις. Άλλον άκουγες. Λοιπόν, έχω να κάνω μια δήλωση και μια παραγγελιά. Η δήλωση είναι ότι είσαι το απόλυτο αρσενικό. Σωστό, επιβεβαιώνω. Όλες οι γυναίκες θέλουν να σε πάρουν και όλοι οι άντρες θέλουν να σου μοιάσουν. Και κάποιοι να σε πάρουν. Α, οκ, το δέχομαι. Τι λέει το άτομο, τι λέει η ζωγραφή. Γιατί να μην μπει, γιατί να μην μπει αφού υπάρχει κόσμος που το ακούει. Ζωγραφίζει, μιλάμε, ζωγραφίζει για τους χαμηλότερους ανθρώπους. Τα έχει πει όλα το παιδί, ε. Πού πάμε, ρε φίλε. Ωραία, πού πάμε, ρε. Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε. Ωραία, πού πάμε, ρε. Εκεί που διαλέγουμε, ρε. Αυτό. Το μνημόνιο είναι καθήκον και πατριωτικό και κοινωνικό και προοδευτικό και αριστερό και δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε. Κυρίως αριστερό είναι το καθήκον για το 40ο μνημόνιο. Λέγαμε πριν για το ταλέντο την κυρία Ελισάβετ Σκουφά, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Πιερίας. Ακούσαμε και κάποια αποσπάσματα, έχει πει και άλλα, δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Υπάρχει άλλο ένα ταλέντο όμως από τον Νότο, από την Πελοπόννησο. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μαρία Θελερίτη από την Κόρινθο. Ναι, πράγματι, είμαστε λαϊκιστές. Παρότι συγενόμαστε, σήμερα είμαστε λαϊκιστές. Για δύο λόγους. Γιατί μας ενδιαφέρει να συνεχθούμε την εργατική τάξη με τα λαϊκά συμφέροντα και δεν θέλουμε να και επειδή θέλουμε να ανακόψουμε την άνοδο της ακροδεξιάς. Α, για αυτά τα δύο λοιπόν, όπως λέει η κυρία Θελερίτη, Μαρία από την Κορινθία, είναι λαϊκιστές οι ΣΥΡΙΖΕΙ, κυρίως να ανακόψουν την άνοδο της ακροδεξιάς και όπως ξέρουμε όλοι και ιστορικά έτσι ακριβώς ανακόπτεται η άνοδος της ακροδεξιάς. Πάντα η ακροδεξιά, ιστορικά έχει αποδειχθεί αυτό, επί σοσιαλδημοκρατίας αναπτύσσεται, φουντώνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους και το δεύτερο το προσπερνά ότι θέλουν να συνδεθούν με την εργατική τάξη, έχουν συνδεθεί τέτοια σύνδεση κυβέρνησης με εργατική τάξη, δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιες περικοπές, τέτοια επίθεση στην εργατική τάξη, όντως είναι μοναδική σύνδεση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, μας πάνε στο ακριβώς για το μαγκαζίνο στις 3.30 αμέσως μετά δηλαδή. Λιάνα Κανέλη, γεια σας. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. αφιέρωση για την Παρασκευή. Όλους αυτούς τους καημένους που πλένε, που υπογράφουν τα μνημόνια μαζί με το πουλημένοι και κομμάτια από αυτούς. Δεν θα δυσκολευτείς, είναι πολύ. Κομμάτια από αυτούς κοιτάζω την πάρτι μου του Κιλουκιανού. Ευχαριστώ. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλοι στρατά δεσασμένοι, μνήμα σας προσμένοι, κάσα καρφωμένοι. Τους πουλημένους. Νέο μνημόνιο από την δική μας μεριά δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί. Όλοι δε χαλάμε. Εμείς δεν πιστέψαμε ούτε στιγμή ότι θα φέρναμε ένα τρίτο μνημόνιο. Με πέτρες και κοτρόνια. Διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών. Ους πετροβολάμε. Και το μνημόνιο το οποίο υπογράψαμε τον Ιούλιο δεν είναι νεοφιλελεύθερο. Για τους πουλημένους. Τα ακολουθούμενα προγράμματα λιτότητας από το 10 και έπειτα δεν μας βγάζαν από την ύφεση, αλλά ουσιαστικά το ένα προετοίμαζε το έδαφος για το επόμενο. Και έχω πει σε όλους τους τόνους. Κοιτάω την πάρτι μου. Ότι αν οδηγηθούμε σε κάτι το οποίο δεν το θέλουμε και δεν το εκτιμώ ότι θα γίνει, θα είναι μια αποτυχία και δική μας και των συνταγών αυτών. Κοιτάω την πάρτι μου. Όχι μόνο δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, είναι λάθος και δεν το συζητάμε. Συνήθισα πια να βλέπω καθημερινά. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε, αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. And we're down, we go, go. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το όχι, όχι, όχι, όχι του Παπαδάκη μαζί με το φρουρά, φρουρά, φρουρά, φρουρά, φρουρά, φρουρά. Σωστό, πάει μαζί αυτό. Φρουρά! Φρουρά! Φρουρά! Φρουρά! Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Φρουρά! Φρουρά! Η φρουρά να βγάλει έξω κύριο Κασιδιάρη. Ε, φρουρά! Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Φύγετε κάτω ρε παιδιά, έλα φωνάξτε τη φορά. Το χώσι σωμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκησε φαν. Για τα νέα μέτρα θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. KLM, έτσι, μπόνους μάλους, όσους πόντους αντέχουμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται αντέχουμε. Τι KLM ρε. KLM ρε, τη φάρσα. Πω πω, είσαι παλιός, πού τη θυμήθηκες. Ε, καλά, εντάξει, τώρα μην τα συζητάμε. Λοιπόν, φιλιά από Κομωτινή. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ποιος είναι? Έχω κλείσει, δεν ξέρω τώρα αν πήρα σωστά, είχα κλείσει ένα εισιτήριο για Ολλανδία. Ναι. Να επικοινωνήσω με εσάς για κάποια περαιτέρω στοιχεία. Και μου έδωσαν αυτόν τον αριθμό βασικά. Δεν κατάλαβα. KLM δεν είστε? Όχι, όχι. KLM. Κανονίζουμε εισιτήρια για σε εξωτουρισμό μόνο. Έχω Ταϊλάνδη, Τίλο, έχω και Άμστερνταμ βέβαια. Ναι, τα έχω κλείσει εγώ αυτά. Έχετε κλείσει? Ναι, ναι, ναι. Με την εταιρεία μας, την KLM. Μπράβο, ναι, για Ολλανδία. Είστε Γκέτσις? Ορίστε. Είστε Γκέτσις? Τι να είμαι? Γκέτσις. Α, όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μέλος της εταιρείας μας. Όχι, εγώ, όχι. Αν έχετε μπόνους μάλους. Α, όχι, όχι, εγώ δεν το έκλεισα. Εγώ το έκλεισε ο φίλος μου. Δηλαδή ταξιδεύετε με εμάς και φέρνετε την κάρτα σας και σας περνάμε τους πόντους. Α, όχι, αυτά δεν τα ξέρω. Όσους πόντους θέλει ο καθένας του περνάμε. Αυτά δεν τα ξέρω. Όσο αντέχετε. Ορίστε. Όσους πόντους αντέχετε. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Ναι, ναι, εσείς να ταξιδέψετε θέλετε πάντως. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Απλά μου είπαν ότι. Ωραία, ωραία, ωραία. Αεροπλάνο είναι, το ξέρετε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι τα καινούργια υπερσύγχρονα Boeing που έχουμε, τα οποία είναι με ανατομικές θέσεις με dildo. Κάθεσαι 2 ώρες αυτόματη δόνηση. Όχι, σε όλο το ταξίδι, σε όλο το ταξίδι. Μην έχετε άγχος, όχι σαν τις άλλες εταιρείες που σου φέρνουν το φαγητάκι λίγο και μετά στο παίρνουν. Εδώ έχεις το φαγητό σε όλο το ταξίδι. Εκπλήρωση. πλάγικα όταν ο φασίστας Κασιδιάρης έσπρωξε το φασίστα Δέβια. Και φίλε, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, μα την Παναγία, γιατί το άκουσα. Ποιος, ο φασίστας Σαμαράς που. Όχι, όχι. Ποιος. Μου ήρθε στο μυαλό η φάση. Ο Χατζηχρήστος με το ρίζο στο Ζήκο που το κράταγε η Νέζερ και τη έλεγε καλά, σε είδε. Μαλόλι, μαλόλι. Να σου πω, δεν το φτιάχνει ένα ωραίο μπα και το ακούσουμε την Πασκευή γιατί μα έχει γράψει τα αρχιά τώρα τελευταία. Όχι από μπροστά μου. Μιλάει. Δεν βλέπεις ότι μιλάω. Είναι ρε. Άντε φεύγω από εδώ ρε. Φεύγεις ότι φεύγω ρε. Άντε ρε φεύγω από εδώ ρε. Πα πα πα. Χειραψίσεις εμένα. Χειραψίσεις εμένα. Άντε φεύγω από εδώ. Βαστάτη τουρκιτάλουγα. Έλα να πήγαινε από εδώ. Τύφος είναι αυτό τώρα. Θα σου κουτουθούμε. Εσύ ζητάς. Τώρα για την παραγγελιά. Μακρόν δήλωσε ότι θέλει βάλε με ροζ ακρίδες τη γιαγιόφιλη. Είμαι γιαγιόφιλη και το φωνάζω. Vive la France! Είμαι γιαγιόφιλος και το φωνάζω. Vive la République! Κι όλο ονειρευόμαι πως τη βιάζω. Vive la France! Για γιαγιά σένα ναι τα έχω χαμένα. Vive la France! Έλα κοντά μου πια να γίνουμε ένα. Το γραφείο μας κυρία μου παντρεύει μέχρι και γιαγιές. Γιαγιά ρε να πεις η γιαγιά σου. Με συγχωρείς κορίτσι μου. And where down we go. Ναι. Θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή. Άιντε. Στο φίλο μου τον Βασίλη στην Νέα Ζηλανδία. Ρίχτη. Θέλω από κύριο Βασίλη που λέει δεν μπορώ να διαβιώσω. Δεν μένει φράγκο, το καταλαβαίνει. Δεν έχω φράγκο στην τσέπη. Μετά που λέει θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Και μετά θέλω να βάλω στα καπάκια Τσεκούρ Airlines. Airways. Airways, εντάξει, συγγνώμη. Να σου πω, θέλω να βάλει το Τσεκούρ Airlines. Η περίπτωση είναι η εξή, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και τι λες? Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή. Τι λες? Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει. Ναι. Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους. Τι λες? Ναι, 35 πόντους να. Για δύο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή. Μα έλεος, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ περισσότερα από αυτά που πρέπει. Τι λες? Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά. Και λέω, τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό? Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου. Ποιο? Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου. Και λοιπόν, πώς αμύθηκες, κύριε Παμινώτα μου? Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει. Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα. Λοιπόν, και αντιλήφθηκα λοιπόν ότι το τσικούρι έτσι αυτομάτως όμως έσκυψες, αμύθηκες μια κίνηση, ναι, και το βούτυξα και το πέταξα. Ορίστε. Κάθε εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω. Εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι. Έκανα μια λάβη έτσι και, ναι, το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα. Και μια αφιέρωση, αν αρέσει το τραγούδι, κάνει για καμιά Παρασκευή, αυτό το Way Down We Go. Γιατί έτσι ξεκινάει το τραγούδι. Αναρωτιέται ο καλλιτέχνης άμα μας αξίζει αυτό που παίρνουμε. Way Down We Go, αυτό λες. Way Down We Go, ναι. Way Down We Go, ναι, ναι. Oh, baby. Way down we go. Oh, way down we go. Oh, oh, oh. So way down we go. Ooh, ooh. Way down we go.